خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑے تو اس وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ سبحان اللہ، کیسی خوش نصیبی ہے کہ رحمت والے گھر، عظمت والے مکان کعبہ عالی شان کو دیکھنے کی بات ہو رہی ہے. جو حیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، جو حیبت سے جھکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے، چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے. تو جو ہی کعبہ معظمہ پر پہلی نظر پڑے، تین بار لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں اور درود شریف پڑھ کر یہ دعا مانگیں، درود شریف پڑھ کر دعا مانگیں. کعبۃ اللہ شریف پر پہلی نظر جب پڑتی ہے اس وقت مانگی بھی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. یہ دعا بھی مانگ سکتے ہیں، یا اللہ جب بھی کوئی جائز دعا مانگا کروں وہ قبول ہوا کرے. حضور کعبہ حاضر ہے حرم کی خاک پر سر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے حرم کی خاک پر سر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یا وری پر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یا وری پر ہے، نہ ہم آنے کے قابل تھے نہ لائق منہ دکھانے کے، نہ ہم آنے کے لائق تھے نہ قابل منہ دکھانے کے، نہ ہم آنے کے لائق تھے نہ قابل منہ دکھانے کے. میں واری تیری رحمت پر کھلا رحمت کا وہ در ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم، صلوا على الحبيب.